موجود یار د دې د یعنی دا پروت نک بن اسرائیل ته نه دی د قران کتاب شروعي اغه د ابا او اجدا او خو کې سې سوي دي لیکنه د قوم ته خطاب کوي کبت قوم ته یعنی ستي ابا او اجدا لاغه وخت سره پړې پړې پړې تی سره روان واس لاغه وخت هم دا خبري کولی چې د یوسف هم پخدا کې پیغمبر وای چې مې ځان راته څه کړو پیغمبر تراشلې وکړ خمازل دې په شک مې ما جاګ به حتا ای زه هلاک شغل دې دنیا ولاره قل تم بیا خوشاله کولې چې لای یو الله می بعد رسولا بیا خنو ولا قبل پیغمبر خدای راواز كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب لك دانتي چې بلارياس الله همیشه د فرانسړې دغش کوم کسان بلاري بلاري کوي من هو منصرفون چې د حد تیر سوی مرتابون بیر اتوګه شک کنا چې پرې کې واقع کنا الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم چکم څوک مجادله کوي د الله د آیاتو په مقابله کې بغیر سلطان نه تاهم بغیر د یو دلیل چې الله دوی ته لور کړی بغیر یې دلیل هم نشته کبره مقتن ان الله تعالی الله باندې ډیر غټ دی په هیڅ غضب یعنی دا الله ته ډیر په قشم ور دي چې بلا دلیل بلا بنیاد دی او شي ته ملا تړلې لکه بچ شین خراب شي دی کړیل دي دا خبره پر الله باندې ډیر بدل کیږي او پر مؤمن هم بدل کیږي په مؤمن هم کبره مقتن ان الله او عند الذين امنوا تاسو باندې فوسولاس كذلك يتبع الله على كل بك على كل قلب متكبر جبار تقرا كما ما شاء الله دفع الله قانون دغه چې تاسې بدمعشانو پزرو مور ولګي اخیری بیا هغه قبول د حق استعداد ختم شي په هغه ځله باندې چې متکبر وي جبار ظالم ظالم بدمعش وقال فرعون يا هامان ابن لي واشخيرت نيولي وقدر تكرر ورته قال لي هامان ولا ولد ابي اوس بي ابلم في داس مرزا يوم سفا زابو كان ده بي ابلم رات في داس تورزلت بنجلا جوړه خيو تعمير وك يلو چي شورك ليش منارا رازا ولتي كه ولدي في خير بدا زينو كي بدا يلور ور وخيرم اي وو كه ولدي شاو قايت ادم ساخ داي چي تو تو قرا ادولك بي خير ولا نكرلا خلي ديال الولا وركي كن لعلی شهید زبا ابلغ الاسباب و برسیجم پا غچاک یعنی و بخیرم پا اغزینو کی اسباب اصل لغت کی جاتا وی زینی زبا دا اغا پا زینی کی شهید و خیرم اسباب سماواتی فرد تلیه لا اله موسا کم زیتا با ورسیجم اغزینو تا دا اسمانو کسی دا موسا گایی جکن لا موسا و یالتا بی اسمان دی بی زینی دیز ما خدای دی و زبا دا غیش پکی ورو خیرم دوریلتا با گورم کن فاتل يو الى اله موسى فانظر الى اله موسى بیا بدوری ورته وګورم چې دا چیر لیکن ما د خپل ځای کې شمه د تسلی د پاره وینی لازم نوز ما خو یقیني دغه خبره دی ټوک دی پر دمو ګمان دغه ستې دروغ چات دی وكذلك زين لفرعون سوء عملي دې خپل تلا فراجع کړو اوس و چې پر مجرا راځه خو فرعون موارد دی ول ول دا ال اربات ماشته د د کفر مړ دی شي څه ښکار کوي چې خپل کفر ورته اصلاح مال به ده د موسی دین څور ته مال به دی فساد ورته مال به دی ول دا زموږ هغه وخت حدد دی كذلك زين لفرعون سوء عمل دي تاغ بد عمل ده شيء استشكار سوي وسودان السبيل ده هدايت خف دوبن دروازه بند سي وما كيد كان فرعون الا في تباب تباهي كي تباب تباهي هذا ترجمه مش بورتو وي تباهي ده خط ويا غت تدبير بند بس تو پروگرام ده فرعون نو مگر پچا کیو پتباب ده ده مخبل تباهي کیو کر وقال الذي امن يا قوم يا تخري لا ندي ختم سوي بیا پر شروع فوکر ولا مؤمن مؤمن رخت یا قوم تبعونی اهدیکم سبیل الرشاد فرعون خول چیز ما پسی راضی کن دبیا تورتل ما پسی راضی ده هدایت دروش لارز ما دکن اتبعونی سبیل الرشاد اگر ده هدایت لار اهدیکم سبیل الرشاد یا قوم انما هدی الحیات الدنیا متا دغه دنیا جتی تا سوری جشن دی متا و ان الاخرت هی دل القرار قرار قرار آخرات خود عقد دک دو سیدو اصل کور دیکن من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها كچابت کړیو دا غته یو په بدو باندې رسید و انا عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن کد نروي که شذ وچني کار یو نو هغه ته مؤمن وي شر دادي فلایک يدخلون الجنه الله مدخلن الجنه فلایک يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب حساب يا بيستا نا کا چې څونه خوري خوري استکن ويا قوم لا تخرن شروع يا قوم تسبب بختيني ولياس اي ولت آی که آی چپ در وکم زم چیری بیام تی چیری زی کن مالی ادعو کمیلن نجات تپی یشد چې زم چیرې بولم نجات ته بولم وتدعونني لنار تسبیح ما بولې چات ور لمبیاس بدبخت څه په درسې تدعونني لاکبر بالله واشرك به ما ليس لي به علم تاسو ما بولې دې ته چې په الله پوری شریکانو او هغه شریکم څنګه شریک چې ما ليس لي به علم یو بنیادم نه لري به خبي بنیاد یعنی شرکی بنیاد لري نه وانا ادعوكم الى العزيز الغفار اذا تشغل زال دا زور اور طاقت ور ذات تبيام او چ غفار هم دي بیا بخش نیم ډیګری کی لا جنم ان ما تتوننی لی ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان ما ردنا الى الله تاش خما خما او بولی چا داش ذات بول ان الذي دا ما مسلدي ان الذي اغشيت تدعونني الي لا جرم دا لا حتمی خبرت ان الذي يغشيت تدعونني الي تاس ما ورته بولي اغت اغتش لا يسلو دعوه في الدنيا ولا في الاخره نه په دنیا کې هغه مستحق د دې چې هغه ته دي خلنګ راو بلل سي چې قوت او طاقت لري نه په عقبا کې او اختیارات لري دا به بنیاد خبره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله سمجد طول آخر ما علو من جام چاہتا دیکھن مجد طول رديجو الله واحد لا شريك وأن المسرفين هم أصحاب النار چتر حد تجاوز کی ظلم کی كفر کوي دعوة اندام آخر النور دي نار دي فستذكرون ما كولوك والپکرا چه بیا خدا ارمان وكي والله ما خبره بیا یاد ويخن سبا كوي والله ما خبره بسي بارمان كوي زردی چې دا به یادوي زردی دا به یادوي د ما خبري څو وخت چې عذاب په درا بیا به وای سو وای هغه زموږ خو شو یل کړه پس تذکرون ما اقول لكم چې از در ته هم هغه به ډیر یادوي او فوض امري الى الله ما خپل عمر شې دغه ټول تفیز کړی دی الله تک تقریر مې وک بالان په وسنه ته پر ماملا مخبل خدای ته وسپارل ان الله بصير بالعباد الله لدون کې دي خپل بندګانو لر چې ته خوش فوقه تقریر واکی والهو والنبیاء والدستا خدای خدا خلاص دو تیم نجات والا ورک دیم دا موسیٰ علیہ السلام سر لاره خدای دا فیراؤن دا مرگری و دا تباہی نباچ کی دا موسیٰ پا مرگری کی اللہ نجات والا را واکی خدای تلا اس کسا خدا دا تقریر ختم سوکا اس فوقه اللہ الله خلاص کده دا سیاد اس کماما کرو دا اغبت اس کده اغتدبیرو دا فیراؤنیانو وحاق بی آل فیراؤن سول عذاب گره ولگا ولشاو خا پا فیراؤنیانو بان یغ بدترین عذاب انانو یورزون علی غدو و عشیا سار و ما شام باور پر دوی بنی ورار زیجی کن من ایار به سار گر باو بیا با ما شام گرو مسلسل دا غسق عذاب برزخ مثابت سو کن او ایتو عذاب برزخ دی کن و یوم تخوم ساعت و ادخلو آل فرعون شد العذاب چکل قیامت خائم سی بیا بداوی نا دا حکم وسی ادخلو آل فرعون شد العذاب الله به فرشتو ته وایي چې بویزی بویزی دا فرعونیان هغه بدترین عذاب کم کډی د جهنم پلانی کډی ته ور واچوي هغه لاندې ځای کن خو نمبر دونه لري کنه پلانی نمبر جهنم ته ور واچوي کن دا خطر ابي نارو یو رزون علی آوائی زیت حاجون فی النار ولدا خبر هم دا یاد ورد دا فرعونیان خود دا مستانو دی خدا نور قوم هم دا زان سر بود ولدا غا فرعون او دا دا متابعین دا دا دا پیروکاران دا دا رعایا دا دا لشکریان دا بگرد دوی و غصر فغاری کسی بیه دلی دوی با فرعون لانت وی اگر بی فردوی وی کن ولسن ولدا وانت نالا لحق تخاصم و آلد نار ویزیت حاجون چه بخبل جیل باقا ور کی بدن ندیو لبل سر باسو مبایسی کیوی جگری بکیوی یا پا بل بطو تو سر وای یا پا بل بطو رو نسر یو بل تورو نسر تری یو بل بسر آلی و یتحاجون فی النار فیقولوا ضعفاء للذین استكبروا دا زعار ضعفاء مخلوق بیغه مشرانو تکب متکبرین توای ان لکم تبعا مش خو تاسو پک شاله خاف کنه پس دروان ول مچ روان زو تشت کن ول یت عذاب داد یت عذاب بر خمر خبت نه سر وخت و زغل د خرس جو مش پله د سیو چی کن د اعلان وای ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون يتد سر لري کولای سي ان لا د مجلس نصیب من النار یوت سر خبر د ور نکی را سر لري اخو اتخل قال الذين استكبروا ان كل فيها قد تبدلت هي قد تبدلت ان الله قد حكم بين العباد الله خپل فیصله سنا وکړل قد جهنم ته راجولته مو سيړي مجو مو سيړ نست بدونه مدونه چې برخه مرخه بزراخ داوا د فرعون د دلیلانو د کارکونانو په دغه حال کې الله دې د جهنم یانو د حال او ساتي کړي وقال الذين في النار لخزنة جهنم داش پور کی دنه وی هغه خزانه جهنم هغه ملازمینو په کاردارانو ته د جهنم بوای ول هي تی خپل رب څه څه زاري وک ول چی ساري ورته لاش ما زی د عذاب خو سپک کړه لاش فرشتو ته بوای جهنميان ول تی د خدای څخه لږ مو غاری چې جهنم ګلل ايش تخفيف وس وقال الذين في النار داش پور کی دي چاته بوای لخزنة جهنم كاردارانو عاملين تد جهنم بوي غا عاملة وامتسامية تبدا جهنم بوي ادعوا ربكم تاسيخ في الرب بولي يخفف عنا يوما من العذاب يا رز خوش تيراك يا رز خوبا تخفيفوكي مش تخلي يا رز عذاب جهنم كش تيراك تخفل رب هو اسكا قالوا لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات تاسك پیغمبران نو راغلي بالبينات معجزات دلائل دين راوڑي قالوا بلا راغلي ولا خراغلي وكا قالوا فدعوا ما دعوا الكافرين الا في ضلال وشنو ناريوي وشنو ناريوي هر څوک چې بولي بولي استي لیکن پر لاس مشي نظر د کافر دعا فزول دي هغه خدای نه اوري ما دعوا الكافرين الا في ضلال پر با دي تباهي کده د کافر غيوزي زين نس ان انا ننصر رسولنا اوس خدای تعالی مخ خپل پیغمبر حواله والمجد خپل پیغمبران نصرت کو استغه هم کو دغه د فرعون متباقي نو چې موسی علی السلام په نصرت میکو استغه کو فکر ما کو چوریز دي ان انا ننصر رسولنا والذين امنوا في الحياه الدنيا په دې دنیا کې هم ويوم يقوم الاشهاد فاغه ورځ من ټول انسانان بني گواهان راځي مخ ته دريږي کله پیغمبران پر امتو گواهي ورکي اور علماء او شهدا پر دا جبابره گواهي ورکي يوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار تا اغا ورز دا ظالمان تبا اتفايد دا دي عذرونا دا دي چغي دا دي ناري دا دي اپلونا دا دي درخواستونا دا دي پیشنیادونا دا با اتفايد دا دي تا ناور کی معذرتهم فائل دا لا ينفعوت لا ينفع الظالمين فائد بناور کی ظالمان تا دا عذرونا دا دي دا چغي دا دي دا بغاري ولهم اللعنة ولهم اللعنة وز دو دی دفعه دغه فیصله سوی دی دا لال رحمت اللی ولهم سودار دیر بدترین سرائی که بوسیش ولقد آتینا موسی الهدى وأورثنا بنی اسرائیل الكتاب دا فرعون دا خو غرق بیا مو څه وکړل موسی علیه السلام ته مې څه شي ورکې کتاب وأورثنا بنی اسرائیل الكتاب موسی علیه السلام ورثه نو بیا دغه سلسله در سلسله سلسله در سلسله سلسله در سلسله په زروبونو کلو یوازې د تورات حاکمیت په دنیا باندې نبیان براتله هم د چا لپاره ورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب يو رهبر ويو نماو يو ذكرى يو ياداشت دو چارا بارا دا عقل مندوك فاصبر نواد الله حق نو صبر كوا صبر صبر كوا صبر الله وادي حق تي واستغفر لذنبك خبل لغتاو خبل لغناو استغفار غوار وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار سهارو بيگاكن سهارو بيگاكن سهارو مزدگر دا الله تكو تسبح وي حمد وي الله وي ان داد وقت منزون وغا زمانه ان الذين يجادلون في آيات الله دلنا فدلنا دلنا في احكام دلنا في الدين كي دلنا في كتاب كي دلنا النبي په معجزاتو کی چې متشي کوي مجادله جګړه کوي مباحثه کوي بغیر سلطان بغیر د دلیل اتاهم جدي تور کول سوی ان في صدورهم اصل خبره کما ده ول اصل خبره ده چې دوی په خپل زرو کې هم یو لوی تک چې شه دې یو تصور را روان کړی یو خیالي دنیا جوړ کړی د ته خیال لا چې زما هغه ست ځان ورسوم هغه ته هم رسیدلې نس ان فی صدورهم الا کبر ندی دی منګر پس د دې پسینو الا کبر یو لوی ده ما هم ندی دی بی بالی خیر سی دون کی هغه زید یعنی خپل یو خیالي دنیا جوړ کړی فاستعذ بالله انه سميع بصير تدع الله فنا اخلك زك اغل سميع بصير ذات حمتا اوجتغ ات اوري ونيتي هم خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ده نبوات سخه مساله اخرت ترى منتقل ويارا ده مزامين دي گردش کی کنا لخلق السماوات والارض بويش ده دنیا دا پورته کول دا انسان را پورته کول دا بډیر گرانه کسي الله ودا د اسمانو دمزه کی پیدا کیدل ساته پیدا کیدو ډیر گرانه خبر غمی کړي ده بیخه اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ورندو مستر گورن دی برابر او الذين امنوا وعملوا الصالحات مؤمن عمل صالح مؤمن باکردار داخل برابر دل سیدا یو انسان چې اغابت کار مسیء معنا دا برابر دیسه نه دا الله دا ډیر خبر قليلا ما تتذكرون دير كم زن خبري فقوش نس إن ساد لا تيتون لا ريب فيها والله قيامت بدر ترازي يكي وشك نس لكن أكثر بوقتان شد لا يؤمنون أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله دا کرد دنیا ته ناری وچ راس راسی ما و بولی بیت از ما و خاتم اخراوی پا مشکلاتو کی پستلو پستو مانی کی پا ار دا زندگی پا ار پڑاو کی پا ار حالتو پا ار آن کی که مشکل در بندی را جی خپل چاہتا ناری کوئی رب تا و بولی حقا رب علت در کی کن دلال پیغمبر ویل ولکه د چوټي بند وش کیږي هم د چاس خیمه غواره بس رب ته وای و دا ما بوله دا د شرم ما بوله چې د چوټي بند خدای دونه لوی ذات کړ ته چوټي بند خدای دونه لوی ذات سړی بشر والله نه نه بشر مې ځکنه ول د بندا خدای شي کیفیت د پر د رب سره لکه د خپل دا کښنه معصوم نه بچي د غو د چاس سره کوم سلوک رویت د فلارو مورس دا لا واکی دا سړی چې معصوم وي د تخ خیال دا داغه په پداسین دا مرحله تیر شي د دغه وخت کې د علاقه د خیال نه چې داسما د فلارو د مور یو داسې شی په دنیا ستا چې د دې له وسې دی وته لیکل د دغه خیال چې د دې شی نه څه چې هرشي چې هرڅه چې دربور ته تیر امن کې په ما ته دغه راغله ما نه دغه راک ما ته دغه راک بس د مور نه لري غواړي کل هلکه هغه دغه له وسه وته لی خود ته زړه دا نه ده منل چې دوی بس نه لري خو ځکه چې نه غواړي کل ما سم هم ما سم وکړ مومن خو بس خپل را بس دا نه چې وټي باندې وښه کدل ته ورته ځل ولما چې وټ باندې کېدل چې غواړم خو دې درکې کړه ول ورس فاز هغه دې تلته خاص مړه رب او دوه مني یست چې بلکم او په دا چې غلا دا د سر ته کوم چې را پور دا د کافر غلا خدای قبلې په دنیاي معاملات چې چا قبلې قران چې قبلې مخ حق مخ قبلې دا چې اما یجیب المستر اذا دعا ويكشف السوء فقال ربكم ادعوني استجب لكم استاسي رب خداوائي استاسي ما هو بولي استجب لكم زستاسي دعا قبلهم هل بطا دير زلد مجد قبلي جي اغا بطا شرائطي چه پیغمبر اسلام وائي والما ملبسو حرام وما شربو حرام وما اكلو حرام فأنا استجاب له كن لا يستجاب الدعاء الله انا قبلي لغا دعا لر قبلي دل لي چه عن قلب الله كن القلب لا قدش كي رازي چه دا شرائطي څړې حلال روزي خوري هغه مستجاب دعوات ګرځيږي انسان او بیا چې دعا په کم باندې کوي په ډېر استهزار باندې کوي په کامله توجه باندې داسي اندازې کوي چې بالکل په خدای د یقین چې خدای قبلې کوي دینو نه حدیث کې راځي ولادت را دوا ما کوي خدای که ستا خوښه ده نو راځه که ستا خوښه نه نو مې راکوک څه درته وایي ستا خوښه ده نو ما ته بخښنه وکړه که ستا خوښه نه ده بخښنه مراته کو دا درد دي کوي دا په ده نه پېږي د دوانو د ترڅ تا خوښه د بخښنه راته وکړه که ستا خوښه د بخښنه مراته سم ور دوا بخښنه غواړم غواړم راغله نه نواتیم ستا کور لره که تاسو ما کور لره راغله په قران چې ما ځان وژلای وای دا ستا کار سلا په وس پرواه په خدای چې تلم کړه وای کته ما دروجو کړه نن راغله و چې لک ستا کور راغله دروازې راغله درته ناشتم دا ستا بیت دا ستا دا ستا پیغمبر شي د غدل تک شینستلی واغه جوړ کړی د مقام ابراهیم دی دا چې څار څوک مچات مشکل پیښه غراش دی لفنال راځي سفر راغله مس فنال کمره وړه چې چې شي مړه غړې د ور د ور ورته شه ور ورته څو ورته شي اچ مرکه ور چې مړې کړي بیا یا خو مرکه د مرکه نه چې بیا شمیا په ونی چې له ور ورته کڅه بس ورسره ورته کښې نه ځه چې حج لولار سي یا عمره لولار سي بلته سم ورته کښې نه بده شو ورته کښې ورته مې مرکه راغلی ولا کولار شو موږ وبخښه خو دا تعالی وای ځنه ما بخښلې ما کوم بل راغله بس ما بخښلې خدای دې بخښي خدای دې دای سفاره ځل کله مور چې نو پیداسي ایسا باور جنات آلتا چو کاج لزی دا نیات کوئی چی مرد خدای مرکی لور دوان چیر وروانی نا ما اجتا میم کسیم دا خدای کور دی اگا خدای اگا کور دی اصلی کور آخر و دعونی هست جب لکم تا بدا درابانی وارسا پا قرآن چو بودی بخشی که نو بخشید ما پا مخرا تو که کن تا وارسا دا درار اشتا تو باور دو گاجوال تا ورتب شیان ورتستا کور لرا غرام که اکاس مرد پشتنو حصول دی سمجھ پشتنو حصول چی چا کمبالا لگت کی کن پینزا کسانی ور وشلی چی کمبالا ور لگت کی مجھے سکو کن اسی دانم لایانه لا براوان کړي ورته کا در بخښل دي چالو پیسې نه لګاو نه دیات غاړو نه شي غاړو کړ بس هغه ته ورو بخښو کړ دا د ځان ډیر هم بیزتی بولی چې موږ مرکه دغه ولاړې سمج مله کرا کلی بس ته تر تلای شو کني بیا لک شي لا خوښ ته نه بخښې کړ مې بیا بو کړتال کړ خو دې نه بخښي یا دوه مولات ولا ک پتیر ک بنځه مې ډلا ولا ک پتیر ک چالو ته چر روانه لا ما بخښلې بس خپل انډیش کې ولا دوا خدای او بخښلې یعنی ان ادعوني استجب لك ادعوني تخما هو بولينو يا ريز ادعاني زنان یو چې اوس یو چا یو د زړه د خطبې د زړه د کم یو چا چېغه کړې ده قلب الله قلب الله دا نه قبلي ته د دوا چم باندې وغواړه بیا زه در کوم کوم څوک چې نه غواړي نه لذین استکبرون دا خو دا واس توپ چې کوي دا ځان غاټ بولي هغه خدای ته کچکول نه نیسي کن دا زما بندگان خو نه هر څه کچکول نه در سره ته ونیسي ای کچکول راته نیولې وخت هغه دا زه مخفرات غواړم دا کچکول مستعد بازی لراوي ته ته مخفرات راواچو علاکه خدای تعالی څونه کریم ذاتي څونه رحیم ذاتي څونه جواد ذاتي چې دی غیرتمن سړي کوت یو تار په دره خاره بش کې چلای راځي کچکول راخستی دلته ویلې ډوډۍ خوراک کې خلک وشي لا ورکی نور کته لا مرکی کل چونه نه پروسی دا ارحم الراحمون ذات چې دا کچکول دروازې ته ونیسي ورته زما خو ما مغفرت پکار دی ما بخښنه پکار ده بس تر اسره راځي چې دا غوړ نو نه درکې هلی به نه درکې ارحم الراحمون ذات ان الذين يستكبرون عن عبادتي اسمع لا عبادت ندي سرغلوني كي جانو نغت بول سيدخلون جهنم داخرين سبي داخلهم جهنم تا چترابا داس ذليل بي ما فخوا چم در دغاو ما لا د کارتون په شکل نه يم مردار شک دتري داخلي الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا يزومون دان يمتون د احسان تا شګل تخو من والكمدي چشتره بلکل ولواخ تا څورچ کی تا بیا میاشت کی تا بیا پخت درته ناز دی داس ما کتاب درته وای کل انا ورځ یو ور یو خرا واړی بیا بل خپل ته وسر لا نو نو پیژد بل چې پتاي چی شي اسه کړی دی ولستا يرس ول وو ولا چلو وس به درو شیب الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا دا ما شام چې ګل دی آرام پکې بي دی دا استاج د پاره دی اما تو ضرورت دی د انسان کنا ولدا دا د تل دروازې ناز یز بیا څه کوي دنیا او اخرت خپل جوړوي خپل ژوندۍ کې سبقان سره وایس ول هو ولدا چی شتي کړ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ده الله له احسان خاوند پر انسانانو لیکن انسانان اکثر دغه الله د احسان نمن علیکم الله ربکم خا علیکم کل شی چې دا تمام کائنات پورته وکشت دا ګرځغه پیدا کړی دا نه دی احسانات دا بیا ستایر لا اله الا هو فانا تفكون دغه یو معبودی بل حق دی بل نس په کما چپا اړول سی وی زومور په کما په چپا مخنی ولای هی گئی جوی مورو كذلك ولا قد اتش دغه دندي کوي كذلك دغه رقم چام کول يعف كل الذين كانوا بيا اغم دغه په چپس غاس كانوا بيات الله اغم دروغ نول چې د الله فرات وي انکار کوي الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بنا زكي دش قرار ترتي لاندې کړی ده کن قرار تي کړته پناشتي اس خپل مزي پرګماني کوي کن اسمان بنا کې وسوالکم واسن وسوالکم وي چون نشایسته صورتون دل درک اوس کې یو ناولاد نه یو سور نه نا سور راته پزې دل جوړ کړی وای کړ بیا هم ساته خوان کوي څوره پزې وای چې دغه یو اجي سجما وای کړ څونه کړه پیلې سی څوک نو سجما دل جوړ کړی وای چې ما جابه شای به وای خو سم انسانان دې جوړ کړی تاسو شایسته جامع واغوندې ګوچې وټړي صدرې واغوندې کوټه واغوندې شایسته ګوټونه په شو کې شایسته لمګي وټړې کن اصلا شایسته کړپو کړپو کړپو کړپو را روانې کن هغه به ګو ملان دل کړی لښ به در کړلې هی ګران دي خاوي شوی څه به کړه به وای وسواله ګو احسن وسواله کوم شایسته صورتونه دل در ورزقکم من الطيبات دا پاکی زنیمتونه ما شام پدا شاو خافر دا چشی منی را گرزی دلی پراستر خان منی ول ویلی ول وو کلی دا یوشی کنا تا اشکار از کلی دا بچ زالیکم اللہ ربکم دا قدی دا قدی دا قدی پیجه نیست دا قدی استاسی پرورین دا دا قدی استاسی روزو نیچ پالا نکی کن فتبارک اللہ رب العالمین بیشک چی اللہ دا دیر لوی خیر مالک دی رب دا تمام عالم دی لا الہ هو الحی لا الہ الا هو فدعو مخلصین له الدين بعتقد فانا تاس خالص تغرا بولی دا غته چیغو ناره بولی په داسې حال کې مخلصین چې تنها کوم کیاس دلر الدين او بندگی یوازې بده د بندگی کی الحمدلله رب العالمین چې دا دنیا متونه پیدا کړی نو سنا او ستایشم د دت لا د کمال تمام کمالات باندې پد دکن هو الحي هو الحي قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قلت هو الذي من سعى سبع عبادتكم دعاء تدعون من دون الله اشتاسي بولي دان الله فرزيبني دان الله فرزيبني دان الله نسيوا لما جان البينات من ربي خاص كر فدغ وخي شدا بين تاسي شاهد داس سبين زلان دا كتاب الله ما تراكي نو اسمات دي اجازة ستا شزا شرك وكم دبوتان عبادت وكم ما جاني بينات من امري وامرت ان اسلم لرب العالمين زعما مورين بدي بان تشزان بمكمل عليكم رب العالمين هو الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا قبل قدرت او التربيه مختلف مراحل تشفهار حالات كز استامر بهم لدي حال من دي حال تراوست ديوال نو قيامت تراوست تلتق بت مشكله ني وليس مشكله ني هو الذي خلقكم من تراب دخاب ثم من هذا السلسلة دفرار روان كتر نتفيس ثم من علاقات بيات سوشتين جول علاقة دوين ثم يخرجكم طفلا يا كشني كرا ويستلاس تيرا ويستلين ولدك بل مورا يرا پيدا کرل كشنائي وي ثم لتبلغوا شدكم بيا فروزن دلتا دست وكر دلتا يوتواج ويكن بيا دلتا سبيت روزن وكر كم زيتا لتبلغوا شدكم شتا شخ بل زواني تورا سيزي پر شباب پر كباب بني راسي شوغ اسم زيك بني رواني داب شير داشت دا سيج دي کل ولا نرغان دا والخام خادية دا خنو زواني دا ايواني دا داني شجات كيلس واللي اشدكم كان داشت مضبوط اسلش والمضبوط لكوي خروزية دا ترا اكرو ترجمية وغزي بيانا غار كسو لكال غزواناني غم تسفنجورو بتر اي کل وشده چه قسيسي اكل تا رزاق دا غلب ما خسیکه یی کنه اوس ګرته خسیان چې دا مازیګر روان دی د کیچ ګرته خسیان ولګ دغه د فار د روزیخ مقصد هم ده روزیخ مقصد ده او مې ته نه ثم يخرجن ثم يتابلوا اشدكم يا خپل قوت ثم لتكونوا شيوخا بوداغان بوداغان سي ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد ولتبلوا اجلا مسمى بعض التي سرقها غد اشترى وقت لما خدسكس زائد مس بعض الزبع برقرار وساتم لتبلوا اجلا مسمى قلت بور سر فروت تكن بیا چې دې د پاره چې څه تاسو کوم ځای دا ورسو ما چې خپل هغه نیټه او یا کالن څو کال ول څو مې دا نیټه ورکړې څو کې دا ما ته لیکلې څو کا بیا کال خره څو کا ته کال خره څو بیا د نیوي کال خرم ستکل د تناوي ځای نیټه تر څو هم چې کم خر د څو کال وا چې خپل نیټه پرې کړم چې دې خو نرم ستخرم پکسته څنګه راته ګوي دی ورشتا خر شي په دې ځای ول ما نه خپل نیټه مکرر کړې دې بیا مرسوم چې دا نه بیا کال خر یې دا ته کال یې بیا د نیوي کالوم یوه دې نیوی کال ورواچ وز موږ ځکو خپل هو الذي ورجل تبلغ اجل من سما ولا عليكم تاخلون شاید تاسو به زیات څه پام پوسی تیلا تا وسخره یې کنه رسول الله الله مو یې کنه رسول الله مو وش پیتو کال ته چې ورسې دی بیا دې حق نکي قبول پر خدای کی او پور هم نه دی باندې کنه خدای بیا دا سي ملامت کی چې ظالم یو شی پر دنیا پاته وو خپښ په تکال کې د سړي تمام ژوندۍ مراحل پراز تجربې هم تام سي خدا خپل تجربې مسلمان کړي علامه شي مسلمان شوی ک نور نبی نه وای دلیل نه وای دعوت نه وای بل نه وای خدا چا به مسلمان کړي هاي بن وخت نو نه نیوی کال خو لاخ بیخ ولک پېښ فاتیا کال له مشمش تو کال وادم نه دی معاف لعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت دعا سلسلة روانا كانت پیدا كوي وجنه فإذا قضى أمرا چكله يشيط إرادة سفل بس يشيط دعا شعور چه فيسلة يوك نما يقول له كن آغا بسي دورت اللي وها آسا آغا سا قول ما وايدا كنت ضرورت ما لدي خدا تعبير وز دخل كده پون دفار خدا تلات سور تولي بداغا يبوكي والدس ور توام كر يعني دون وقت لانا غاري ندى كنت تشت ضرورت سا ده كنت تلفز تزرورت نسته ما هذا انسان پوکی چاگه دون وقت چول ساغ بس ساغ والبتر رکنه قرتي بس لغت الذين الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله ده الله في باياته فهذا الله في الدين في مجادله كي وبحثه كي جگره كي منازعه كي انا يصرفون فكما تغلي زمري فكما عوشت دي الذين كذبوا بآيات الله وما ارسل الله برسولنا جدا الله في كتابه تكذيب كي او پا آغا تكذيب كي چه مش باني فاغا باني پیغمبران راسته ولید كم دين فلاسور کرد حلال و حرام فلاسور کرد عقائد و اخلاق فلاسور کرد فسوف يعلمون سورج بعد بیا پوش یا سورج بعد بیا پوش إذ الأغلال في أناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم والدعق والدعق وقت بدي توس أخي كما دا فوكي دو زمان چوز دي پغارو كيز الأغلال في أناقهم دا لوي توقوني پغارو كيوي والسلاسل دا لوي جنزيرو نمي دا كسما مخوك دا تكريم چه جنزير خو بيا پچا كيار كري باغ توق چيري بكشي داسي بكشي يكن دا تي تا فهم كري دي داسي بكشي دغه په پوخ سیمو چې د کله کله څوک صفاقي نه لري او دونه کټکور مکورې سره تړلې کله د شروان کړي کله ول داس به چکشي لکه د کټکور داس او د کله کله طالبان جوړوس راوښ دا د امریکای جنډي په کم کشي په د همزه کې شاله خوا کشي د دلې امدا داس به کښوم ول هلته به ته کله غاړي کې دام د ورته وکړي په دات پتاو کې بیا بل زنجیر وي هغه به راشولي بیا په دات جهنم دا د زو په دا حوز نه دی په دا کې به را کشي داسې دا د زو په حوز کې به را کش کی بیا به بوجي د چالره د ور والا حوز در بیا به هغه د ور ځای کې دوری دوری کی الله ته به ګرم شت چې ګرم کی بیا به راولي دا د زو ولا بس کشوي داسې داسې في اناقهم وسلاسل وزل اغلال وسلاسل في اناقهم دا فرورات ته د دواره هغه جار کی کنه ازل اغلال وسلاسل في اناقهم تي کوم لا کې ولدي ته واست یاري سوې اي سي کاکا یو تراز غي یو مشت تور تو بات چې ته وای چې ته وای سوې يسحبون بیا في الحميم يسحبون سحب دا کشي دوت وي فدا حميم پچاک فدا ګرم ورتي کنه پدا ور کی یا پدا زو کی دس پیرا کشی سمه فی نار یسرون بیا غدا ور ته پیول کی جل ته پور کی گرم کیول کی سجر سجر چشتا وای گرم گرم ازل بحارو سجرت سمه قیل لهم اینما کنتم تشرکون بیا فرشتی ور توی چیری واست چیریم ده خدای سر شریکان ولیو من دون الله قالو ذلوا عنا اخو لما جورکس بیا وڅوی وای ورک نه ولا کمش کرسنی ولیو و نه ما خامخ كذلك يضل الله الكافرين الا درس خلق مراكبي لك دا اول په جهنم کې پروت دي د دروازه پای ته ما ولا کې ولا شکر شي ذلك بما قدمت تفرحون بالارض بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون دا متكبر شه د خدای به خنه د جوړ دا خو متکبرین چې خدای تعالی د غضب وخت کوي قل عذاب ولي دي بما كنتم فسبب دي ديش تاش په دنیا کې واس تفرحون خورا خیالون هم کول بمزکی کی من ظلم کوي بغیر الحق بدون څه دلیل بدون د څه جواز بدون د یو حق بما و بما كنتم تمرحون فسبب دا غشي تاش په ډیر واس تو کاو ولا تمشي في الارض ما راح دخ چې تر حد بي خي واس تو کې ودخلوا باب جهنم خالدين فيها فرشتي ورته چې ورسي دغه داخل سي دروازو د جهنم امیشل فبئس ما سوال متکبرین ډیر بد دي کن هغه ځای د روزنې او پالنې د متکبرین فصبر الله خپل پیغمبر ته وایي وادر ودر ول هو ول سره دی چې خو نقص ول خد ول مس واقعي هم د سړی د بالکل یو واجب نسخه ده قران واخی یو جبن نسخه د دون دا دا دا دا کښې نه دي سلام الله چې بس ناش مې جوړه تکرار شروع چی پیغمبر اسلام باندې چې تکلیف شو د مسلمانان باندې تکلیف چې باندې وی وه را لید دی د دغه د دې تباہی چې کوم منظر به پیښ کړي مسلمانانو غم په فکر ورکس د مسلمانانو غم په فکر ورکس چې دا اخیری انجام دی کن ګر سره به خشم لاړ دا بوجبا حلقه سو جن والفشتر نو صبر کوي څه زمان ان وعد الله حق ان وعد الله حق کفر دنیا او کفر اخرت دا وعده ته درځي فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون يا خو بدا تراوي اشتاق وادا خو حق دا اشتاق ومرزا غلب دركو أو خفل لك قدرت دلا علب دي تشكاركو داز مش حوالت دا مزمن دوا ورمك كدر ترتزور شي داز ما كار دي كمي طول دلا علا حق اشتاق جند ورشكاركو كمي يوتس اشتاق جند ومخ يوتس ورستا پروانا لي اغا جواب ما زفتي بس بدي باني تسار ما كرزو فإما نرينك یا که په دې شت باندې مشتات ښکارا کی بعض الذين يدهم اغا زابون چې له دې سره موږ وعده کړو نو هغه چیکته او نه توفینک فیلینا یا مشتال هغه لمخه را وفات هم څه خبره نه ده ولی ول زکه هغه فرق نه لري فلا فرق زکه چې لینا يرجعون خير پای موږ لري ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصنا عليك ترتع لما خمر دير رسلنا استولي بعضو كسيما غير برتابن كل يوم منهم لم نقصص عليك ده بعضو كسي تذكره من ذكر وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله دغت تسول تمكا جاء پیغمبر معجزه خپل په اختیار کې نه ده دا خرق العادات د په نبی پر لاش کار کول دا د الهي تصرفات دي نبیان په وسه دا نه اوفر کوي چې دا د غوته جواب ورکي چې تی ورته ولاي اسمه صفه مروه را لڅ چې په کوي چې ته چخي وقفه ده ته چخي وقفه ده وای کو وقفه چخي ده په ولا سفاره فلانه کدا فلانه را ته کو زومن ورته وای چې د نبی په لاس کې تشنه معجزه نشته معجزه دی ولای ایات ما کان دی رسول انده د رسول شان دی نه ایات یې بیا ایت نه لابه جن الله فدا جامر الله د الله فیزن لیکن چې جامر الله خذ بالحق بیا به فیصله په حق کیش. یعنی که دا قسم معجزه مغشته د مطالبه او د فرمایش والا اگر اله بیا منو منله خبره بیا خلاص بیا که خلاص د ولاګه بیا شپتی رکی وخسرون الیک المبتلون بیا فغه زکی دا مبتلال دا باطل دا کافران بیا ډیر تاوانی الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ذا چار پایا ند والله هم دستای ده پار مقرر کری چوی ده پار لتركبوا پس پریجی منها ومنها تاکلون پا بازو سپرکی کوی پا بازی بی خوراک کوی چیری سودا سبل رو زیره چه پاکی نازک مرغم نازک کنه چی باش هم یو خورل کم نازک مرغم نازک کنه چی یه خورل ولكم فيها منافع لتبلوا عليها حاجة في صدوركم ويوجد لك سايت فار ديري فايدي ديري فايدي قوم دو من اسفاد يا وباريا وشاريا وساسا اكسي قدر تيرسي ادلتا حوالا وركيكل دتلا مس حوالي وركيكل ولا قدر تيرسي نو لم يسيروا كيف وعلى الفلك لتبلغوا عليها هذا فرد دي تشتاش خبل بارون پر پتو جانو نو رسي پر ديبان تبلغوا عليها فر ديباني حاجة نغفل ضرورتنا پرك خبل ضرورتونه کم و چیز دوه مو غواری کن حاجتن فی صدور یعنی چی با آمد روی من بردو وی گا دونه کشیانو دا پارم دل پیدا کن چیز رو دی غواری آگا کفوی ور بانی کن ولنو دا ولنورم دل پیدا کن حاجتن فی صدور و علی علی آوال الفلکی تحملون تیت می دا تسلط دل در کرید چی پر دیمم سپار کردی از او بچا بانی پر کشتوی بانی هم پا دریا پا بر و پر بحر می سپور کرد ظالمه ولی دونه بی انصافه کن الله چاته وای انسان ته وای چې برو په بحر به تسلط دلر کړی ولی دون به انصاف ولی کړ وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون زب خپل نورم د قران مجید درې څلور ځای دا تر ځای راځي د دغه تذکرې چې وکی یو جمله بل پسې اضافه کړي او هغه هم د استقبال په انداز باندې د حق شیری چې ما بعد کې چیش را روان نور شانم را روان دي دانیا متو ويريكم آياته نقطه پېش انداز مش خپل استقبال ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون الله أقبل ده قدرت نور عجائبات بدر شكاره كي چه بك فوزاكي بجازو ني دم بزكي پر مخباني بريل گاره يو موتران ويكن آپ ده دريا پر مخانو باني با دريا بي جازو ني چلیش ده پترول والا کشتی بم چلیش ده ناولا ده ناولا ده بوو ينکن ول ناولا ده ولی سيكل ول وو سيكل موت سيكل موت سيكل رخشا ول رخشا ده گرد پکشي كري ويريكم آياتي ويريكم آياتي فای آیات الله تنکرون دغه سی دغه د دروازه را خلاص د دروازه نه ده بند ول کام که د خدای پر کم کم قدرت عجایباتو چې د الله پر وحدانیت د پیغمبر پر صداقت د دې قران پر صداقت دلالت کوي د سلسله شروع ده کوي او بته دروازه کوي لدی به انکار وکي بلی بچکه بل به شرار وانه غته چکه بل به شرار وانه غته چکه یریکم آیات فای آیات الله تنکرون د خدای پر کم آیاتو به تش انکار کوي افلم یسیرون فی الارض والعرش هل حاله لسی دی دنیا تاریخ و گریفه زرو که بگن آخبت اللہ دی من قبلیهم بیا تذکیر بی ایام اللہ اگر بیا لا اللہ دا بیا چوک دی لولاسی و گوری تخلق چاگو انجام چوشت تالیمس اگر بیا چنگم کانو اکسر من هم تر دوی زور زیاد هم و اشد قوتن قوتو نیم زور ورو و اسحارن فی الارد عبادی پلی هزم فمزی کتر دی دیر زیاد فما اگران هم ما کانو یکسی بون دو دی سخی اتعذاب دفنه که دو خدای مخیره ولی ولی دو خدای دا عذاب چیشی نونی ولی اگر دو دی هنر دو دی طاقات دو دی لشکرو دو دی مهارات یکشی نونی فلما جاءتهم رسولنا برسلهم بالبينات چکلو دوی پیغمبران دوی ته په معجزې راوړل او دین حق به راو فرحوا بما عندهم من العلم اچ بده دوی خپل هنر وسرو ولته الحقوا اچ خبر دی خوښ تراسه نو زنه ما یاره ما انجینیر ما چې شي ډیګری را سره دا ډاکټر یم دا نه دی پلان نه دی دا په خپل انجینری نه ځي دا خپل دا نبیانو ته هم قوم سمود و قوم صالح دا غور تو چه مشکا قا دا غرو دو نمایرین دا ترا بنگلا بتا جوڑا کیو لیکن فسل کالا جوڑا تراز از مای عرفان دی دا تاس چیز تسرد پریده یتی مانی پا دار جامع جمع کری دی دا دوڑی دیم پریستل کن لارا کسب میستلی دی لارا زوانان دی دیوی خوانی دی نیو مزدوری کولیسی نیو بلا کولیسی نیو شای کولیسی پا دو اللہ سا بیا ماجد تا سبا ناس پا کرو نکی تاس چیز جوڑ کن مش هنر ولخوز مش دیکن ولته راسیز موږ هنر ته وګورئ چې څنګه دروازې څنګه نقشې څنګه بنگلې څنګه ډبرې دا غرور آباس څنګه تعمیرات څنګه زوینو څنګه کلاوې جوړو موږ کومه هره یو کن ول شاف دغه خیال کوي ول وو ډیګری لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم دی پاغه باندې ډیر خوشحالي کوله چې د دې سرور سره ودا علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هغه ګیره پر ولګه ول شاف دې پسندونه بیا نه علم نه ډیګری یو شی فلاسفنه لما راو باسنا قالوا آمنا بالله وحد چه عذاب راور رسیده پر ساری سپورس دواره به ولو مش ماتی کن ولو دیر نا وقت نس بیوی چوه ولو اس نو مش ماتی اگر لیر نا وقت سن نا دیر نا وقت سن لما راو باسنا چیت مجازا بیولی دی زمج جنگ بیولی دی یعنی زبا پر جنگ رالم بابا فیسلاو کرل چه اوز پنو ترابادا نکیجی کن پکی فکانا نکیر باس ترابادا با نکیج دواره به ولو مش کم ماتی اگر خدایل دن قالوا آمنا بالله وحده مجيمان لرو مشا وليمان آوري دي باور بيو خداي لرو تنهاو تنهاو كفرنا بما كنا به مشركين مجاغ طولو بن انكار كوشا ومخيم فاغو تكول ده خداي سنه مشركان كول كن لك خداي تلات سوى ودا جلاني وكي فايدا وكر وليا ترنا وقتا فلم يكو ينفهم ايمانهم نسود ديت داس شان چي ينفهم ايمانهم تكر جملة ده يكو ده پارا اسم فلم يكو ينفعهم فنداش نوسو چه دیتے فائدہ و رسول دی ایمان کلا لما راو باسنا چیز مجھ عذاب چیز مجھ گرفتی ولی دی ولی ولی زکر داخل دی وشخن ولی سن سنت اللہ التي قد خلق في عبادی داغا وقت سمجھ داغا دستور داغا وقت سوید چه داغا وقت دا زمان ایمان داغا غری دی او دا معتبر نا دی کن ولی زمجھ دا زور دستور زور دستور قد خلت في عبادي لغا وقت لغا وقت وحسرون عليك الكافرون تاوان جنسو تاوان جنسو فدغزي چوك تاوان جنسو فدغزي او فدغا وقت كي دا كافران كن دا تاوان جنسو بسم الله الرحمن سورة سجد مكي حاميم تنزيل من الرحمن لدقزي شدا شروس فانذرتكم اتفي نارزو فقل انذرتكم صائقة مثل صائقة عادم وسمود بردازي فوري دا قریش یو سردار پریوایت مختلف څوک ویلیت یادی څوک یو اتبا مایت پیادی ولدار زوالتن دا سری سر خبره کوم چې دا وسای نه جو لواله پیغمبر علیه السلام دا صورت دا اول ابتدا پر تلاوت کړ د دې دغه شوار په ور باندې دیس کړي اخیری دا لسونه دی دی ولګ دې ورته کتلې کړ ویک شي پیغمبر اسلام دا صورت پر تلاوت کوي دې سره وک شي کړه هغه پر دا راغی کړ فین اعرضوا فقد فقل انذرتكم صائقه مثل صائقه عاد و سمود که داستا قوم اعراض بکی نورتو ہے چی ما دا آغا تکس خطش دید غیر او گلدی در رسول اللہ نیوانی ولی ولی اللہ دید غیر چابکو خوش دید ولی عرشق دید خوی یقینو چی دا سلی دید خوری کمر چکی ہوتی و بیا بیانا آل زبانو کن اگا دا سائقا لف پا زور پیدل چی دا سائقا لفز کی چک تکی پروتی کن فلا من فیمی پیدل کن د پیغمبر د خلی راوته د آیات هغه په خپل شدا په خدای او دای ټکه ده کړه غره په خپل لاس ورونی شوک نه لږه بس بس بس بس ولا شکر انو ور قریش هلته ورته ناس د ځوان راسته ولې چې ورسره گفتگو ورسره د چلي دی خو ولې د مخ چته دی بل تراویش نسی د کور ته ولاړ کړه هغه ولې یاره د دیخه په بل مخ ولاړ لا خو په بل مخ راغې ولکه غنه مخ نو چې لدی قتل کړه بیا خلل ورل ها ولید چې اکثره د سیرت ابن هشام کې دا واقعیا د ولید په نامم را نقل شه بیا خان ور ورل سرداران دا څنګه څنګه شو کنه دا را دورت لیاره داس د ګرسری ور خطا کړی ګرسری ور خطا کړی شای ځنی وشلې وکړ دا را لدا سره پریشت که زما غمنې دا سره پریشت بس کار مپ نری دا سره له یو ځای راځي یو څه وای دا په خدای شي دا ماته چې اول په قران کې شیر ولای سرداران تیګه د مات زدر معلوم چې دغه عربو چې څه انواع او اقصناف اقسام د شیر دي زه دغه ګردو ماهر یم دغه قران کې په دغه تمام انواع کې په یو ډول کې ود د کلام نه لنډې وی نه کاکړې وی نه هغه نور وی نه وجدي وی نه مصری وی نه غزلی وی یو لاولا کاو نه بل تر کلام او دا شی زوري د لو دون طاقت ور کلام د سی اثر د لو دی بل تر او ول پلیز دې سړی وین کار ملري کته شی و چې بل مارکه کړه به دې به پر یو بل قوم تاواز که دا سره حق یو ځای ته ورسېدی یو نوم نشانه سو نو کم سه کم بیا موږ قریش دی نوم خو بیس موږ یې کړ غټه بیا د نامه د چا ده نه ته د جوزي ورکی ابو جهل چې خبر سو چې هو وی ولید یې متاثر کړی هغه راغی خو راغی چې غټه ګوتې ورکړل لیکن نه ته راپورته کوي نه نه ته راپورته کوي خو ځکه الله دا ولید ته دونه په خشم دی بیخ ته ځه تاسو په خشم سوید وجداوش دا پوسړی وکړ پوسړیو او تډیرا هدا په دا پوسوج دغه حق دی کنه لیکن بیا نه راته خدای په دغه خشمورتو کې دا پوره نه منې کنه دا ولي تبه بخته تبه بخته تنزل من الرحمن الرحيم دا الاخر اغلی دی رحمان رحیم څنګه کتاب فصلت آیات ډېر تفصیلي تفصیلي ذکر شوي دي. خلاص خلاص یې آیاتونه راغلي، هیڅ اشتباه په پکې نشته. څنګه دی فصلت آیاتو هر کونی قرآن عربی یلی قومی علمون، دا یو قرآن عربی دی، یو قرآن عربی دی، دا داس قوم دا پار چه علم لري. سر خلاصی بشیر و نذیرا مجران لیجل ایت ورسلناک بشیر و نذیرا فآرد اکثرو هم فهم لا اسمون، اکثرو اعراض وکی لیکن ناو وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی وفی آذاننا وقت ولز مزلون په پردو کې دي د اغسغه ما هغه شي نه ورته رسي مانع دي او فی اذاننا وقرم په غوږ کې مل درندواله او من بیننا او بینک حجاب سمو ستر ما بین پردی فعمل اننا عاملون تخفل عمل کو مشغل عمل کو اننا عاملون مشغل عمل قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ورتز استاي سرنګ یو انسانم استاسي د قوم د خاندانو د نسبیم انسانم عقل او شرب من دغه رقم دی هر بل لا د بشریت خد نه وته انما يوحى الي انما الهكم اله واحد دغه وی راجي چې هغه معبود معبود استاسي بر حق هغه یو دی فاستقیموا الی تاسو دغه معبود ته بالکل ځانو نه ورته نیغ ورته برابر کی کړ استقيموا اليه واستغفروا لعل درسك مخشنه د ګناوک وویل للمشركين الذين كتباهدا مشركان لا يتون زکات چې زکات نه ورکی وهم بلا اخرتهم کافرون او بیا په اخرت باندې دوی کافرات ام دي منکرین دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون اللهم جعلنا منهم دا مؤمنان تاخو د فن نیک عمل کړی دوی د فارې او بدل ده غیر مقطوعين نه تمامه دونکي وای څوک نه تمامه دونکي اجر دي قل ورتو اے ظالمانو پر دا رب تا انکار کوئی چی اغا دا دون دنیا تسلر پیدا کرا او دون دنیا متو ڈک اکڑلا دون دنیا دا دا قدرت مظہر دی چی شپج ورزی اولا گو لیکن دوی ورزی ادم زکی پا پیدایش دوی ورزی و ما فی ها پا پیدایش او اے آرہ تی سر خلاسو یو آن نباتاتی پا کی پیدا کرا دا چچی حیواناتو خزندی و انعامو دا قسم قسم حیوانان دا اے پا کی پیدا کرا جبانه پکې پیدا کړ یو ورځی خود په خود بنی دمزکی ساخ جوړ دا بل ورځی غرونه پکې وول دا بل ورځی عالم نباتاتو دا بل ورځی عالم او حیوانات دا څلور ورځی د خدای خدایي په خرڅ سره ته دا سی بیا پاک خبر روانه کړې دي حساب بنی د خدای خدایي په څلور ورځی پر سر پسه ول بیا ول د څلور ورځی خبر دا ولګېدل دوی ورنی په اسمان د لولګول پښپل ورځی کې می دنیا جوړ کړل دا پورا کارخانه عالم دا تشکیل سره په څورز شپږ ورځی کې کړ دهنو ته و مراد باندې ما تخت سنبال کړ نو دا دا څورز و د جشن ورځ د یوم الامر هغه یوم الخلق دا څو یوم الامر و مراد نو ګاډه څورز و د جمع له هفته څخه تخلیک شروع شوی څه چې دی وایس له هفته څخه تخلیک شروع شوی د هفته پورز د مزکی ذات په ادا اتوار پورز د یک شنبه پورز باندې گویا ورونه پکې اچول شوی دی دا نور دوه په ترتیب کې لږ اختلاف ستاسو د حدیث روایتو کې نو دغه نور دوه ورځې چې پاتې دوشنبه او سه شنبه بیا وایار دوشنبه او سه شنبه په دا باندې بیا د روایت کې درته دا د تعین چې دغه ورځ کې دغه کار شوی دغه ورځ کې دغه کار شوی په دغه ورځ کې دغه کار شوی په دې کې څه اختلافات د روایتو شته بیا پر چهارشنبه باندې نور پیدا شوی دا روایت کې د سراجی د مسلم یو روایت دی چې د چهارشنبه په ورځ باندې نور پیدا شو او د سې شنبه په ورځ باندې شر پیدا شو د پنځشنبه په ورځ باندې بیا عالم حیوانان خدای په دامزه کې پیدا کړ د نور څخه د عالمیږي د هغه روایت چې معنا د عالم اعلی شي او دا غالبا زمانه دغه حدیث څخه د اندازه را معلوم شي چې د املایان چې د سبکان شروع کیږي د کمبر شروع کیږي دا سه چهارشنبه نو شاید د غوري چې دا ورځ د تخلیق دی یو من نور ده د چا ورځ ده نور ورځ ده نو شاید نو علم کوم نور دی شاید په دا مناسبت پی کېدای شي بس دا شپږ ورځې پر خرچ کړلې د اسمانونو مدر ته جوړ کړل بیا می چابي ورول رشتار په تخت می سنبال ثم استوى على العرش د جمعې ورځ د تخت نشینی ورځ د الله د جمعې ورځ د چا ورځ تخت نشینی ورځ کله دغه وچ په داوره جشن جوړ چاو د جشن د خوشاله ورځ د ول هو الله پر تخت باندې خپل کشین استه یوم الامر تصرف شروع کړ کیفیت خدای ته ورسپارې لاله تفصيلات او کیفیت خدای ته ورسپارې د جمعې پر ورځ باندې الله دا دنیا اشتاتل یو سره یو بنگله جوړ خو یو میاشت کار په شروع وي، بیا یو ورځ څه وکړي دا دوستان قریبان دا شاوخوا ګرد راوبولي، په دا ورځ څه وي افتتاح کي، دا د افتتاح ورځ دوه د چلاو دنیا شروع شوې وه، پوره شول جوړ سو تیار شو، ګاډۍ مکمله جوړ شول، باډۍ هم جوړ شول، باناجي هم جوړ شو، دننه مشینري هم ګرد مکمله شول، مکمله شول، تارونه مارونه ویرنګ میرنګ بتی متی ګرد ورولګل شي استصل خالی وس نو چی غواړي سلپ غواړي بس ټاټ کړل نه دا یوم الامر جمی ورځ د شاعت هم از دیگر چې مشتاتم سوې دي به د غورز باندې خډيري غټ غټ کسي بیا پیښتي وي بیا د زمانه په ډېر نا وخت په یو زمانه په کورونو کلو بعد بیا په دغه شې دي جمی پرز مازدیګر ټیم کې بابا په سي پیدا شو چې شي شو بیا د غټ دي جمی ورځ به بابا علاقه جنته په شرا وخت ول وځ بیا د غټ جمی ورځ به شخدای بیا پر مهربانم شو او په دغه جمی پر ورځ باندې قیامت هم قائم کیږي ولی خو د شتات ورځ له کوم سره د جمی پرز شتار سره د جمی پرز به چابي ور وی چې بس ختم دنیا روانه وا کنه کلی ور ویلی وا کنه دبرته څو موټر شتار کوم لیدلی دا دنیا خراب ولم دغه سي ازان دي خدای ته جوړ ولم دغه ازان دي لکه ته چې یو ډیر اعلی بهترین گاډي چې دا ماج دا کلی ور دای کې بیا دا شتار او چې دا ما دې بیا دای کړ بیا دا بند شي ته خطر دی خدای دې نو کوم ګران لکه دنیا یې داش کړ زکه دادت احترام رزدا داد جشن رزدا په دا ورځ ټول به اراله الله لره الله ته عبادت کوي دا غیر قابل احترام رزو يهود په شي ګرځیدل اگر چی دغه مر ورس پوجم خو هغه زمانہ کې نو چی ابتدا کې دل په مقدار د افزور شپلو رزو دا مسله سره ده په مقدار ده چا اغه الله ته معلومه ده الله بیا خپل پیغمبران ته ورشول چې دغه ترتیب یو کړ ګویا هغه چې شروع هغه د افتی ورځ و دوه مرز دغه و دغه و دغه و دغه و دغه و د جمی ورځ دا د جشن ورځ د تخت نشینی ورځ ده د تاج پوشی ورځ ده د جشن ورځ د مسلمانان به کار پریږدي یا مصاب سب پولکیږي قات ایته سب پولکیږي بچا سره قات ایته یهود خون په ذکر جدل دی چې دغه وجه تسمیه کوله دی د قات ای ورځ معنا نه چا کوله د اوبسای کول د چا کول د تعتیل ورځ د چټی ورځ دی وي خدای تعالی ستړی شو تاسو به بخت زامن دي کړ ول خدای تعالی ستړی شو اره دغه ورځ اوبسای کوله تر خر بچیان دي څه درې وایې ول خدای تعالی نه شپه ورځ مسلسل کار وکي بهر ستړی شو دا ورځ چټی جوړ کړل مژم چټی جوړو مژم چټی جوړو لیکن سورې دلته چې خطا اسول چې هغه اشرف اورز کما دا باس محمد دې دلته دلته خړې ولاله دوه نه خدای تعالی ورته ویلی چې اورز ډیره قابل احترام ده مثال اسلام ورته ول ول دا چې می اورز د زومر ولیا دا اورز پر نه غاړو مزه پر بل اورز د چې اورز جوړک او ایک بیا پخت جمع جو الى سبت على الذين اختلفوا مخدر دې صدق ابا دا خدای تعالی دغه ټول فصل جديده مسافر جديده دا نه لایق کوم دي دا هغه اشرف اورز نه په نصیب کیش بل دا خپل پروژه متونی وای کن عیسایان به دا چاپ اخی ونی اتوار اورز مش خاص پر اخی ورځ خدای برابر کو چې هغه تخت چې هغه په واقع نفس الامر کې د جشن اورز ده د الله د یوم الامر اورز ده کن هغه تخت هغه شی دون ثوابونه هم لري او هغه خصوصیات پکې موجود دي چې جنت بابا په دغه ورځ پیدا سوی دی بیا په دغه ورځ دغه شپه ورځ کیه او یا نا وخت دې غوسه چا په کوم روانې په دغه شپه کې نه چې دا سبا په ماپسې ناری وای کنه د انسان دې نا وخت پیدا شوی دی ولی خو زه کا پیدا سول د راي تر جبريل ورسته وي جنات ګرځي دل ګرځو کورونه کال جنات به چی کړي بیا ورنه ته وستم چې مخ څه خار را ټوله کلمه په کار ده کنه هغه ورلې چې خار را ورنه ځخه تر اول وښته یې کنه او مو مې کې واشه ولې ښته ما دا راي جوړول کې ته جوړې کې جوړې چې موږ نور پیدا شي نور روز به شکلونه دې نه جوړ پکې حال دی والا کا دی کلی خلک ګرځي د ایش ګردی ګردی خلک سینه یو مسخره چی وستا کارو به برتی زوی کا به پکول کن ولاتی ولی په دالا کې ګردی سو دانور ګرځي د کلو ولې غټ غټ خلک ولغه خبره ده چې جام ته یو څه خټه خشته کړو فرشتو چې پروانه چې له اول واری د پلانې کلی سړي جوړ کړه او خټه ډیره وشه غټ غټ یې جوړ کړه بیا دا بلغه بیا دا بلغه بیا دا بلغه زینو ګرځي لندې لندې شیانو کن ولاخري خاطر خاتم سول او رسته نه یا وړه بوج په میدان پروت دی کنه به چې چې له پلی چې پاتو سوي دا فل هغه ما راک شو چې دې چې به راوستل دې سپې کټه کې ول دا ګوتې دې په کول ول دا ته نه کا کا کنه به دې چې ګوتې په کې ول دا نه کا کا کنه دې ګوتې په کې ول ول دا ډېر خراب چان براش پښوزي سرڅ خرڅ شي ودی اللهم اورات ثم استوى على العرش ګوره قرآن مجید کې څو ځای راغلي ستت ایام ثم استوى على العرش ستت ایام ثم استوى على العرش دا اجمال او دلیل تفصیل د توکي ول هغه ذات انکار کوي چې دوی ورځې مځکه پیدا کړل دوی ورځې ما فلم ځکه پیدا کړل دوی ورځې پر اسمان ولګولې خپل خدایي شپږ ورځې په دا د لګار کړی دا دون نعمتونه دا دون قدرت بیا هم تاسو انکار کوي یرند خام شکل عاشت اوس خدای خبره خو خدای نعمتونه وي او بل علمي نقطه پکې رااله کړ ولا عاشت تخلیق کې ابتدا له چا سره ده ته چې ښکته ورته وګوري پورته کار څو کارته یو وخت په زمانه کړی دلته ښکته ورته وګوري څو ورته وای هلته ورسته شم مستوای له سماي یعنی یو لور څلور ورځې خو اربعۃ سوا هغه وسولې هغه خلاص ول سم مستوای له سما دلته دغه آیاتم دغه وای هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات غايتهم دواي چاول د تخليق ابتدا لكم خسرت ترتيب د مزيك له خادي او اسمانونه ورست لكن بل المساله في داسله په ترتيب کې دایته چې قران بل زيواي انتم اشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك اغه یو بلک ورست قال اسمانو کې سلامه کا زمي د چا ورست او دا خو بیا ګر دا خبره ښکاره کی شي اول ابتدا د کار لکم څه شروع شو خو ځکه بعض مفسرین به دا نقطه وای وشتا چون کې کړ دی یو بنا نو اول ته دنیا د وسلم د کړي سړی د بعد د لاین تھا دا وې دی له بنیاد شروع کی کړ نو فکاران دا د چا ول لکم څه شروع د مزکه څه شروع شي کړ وې بنیاد هغه مزک اسمان خو نو چت دی کړ دیوال له بنیاد شروع کیږي بنگله کړ نو قرآن بیا دا وای بعد ذالک ته ح اخرج منها ماء او برعا والجبال ارسا وتعلقوا لنا قلت قلنا بیا بس نو دنیا د نو لګیا دي نو لګیا دا خاص په خپل انداز سوال په حضرت عبدالله ابن عباس وس یو سړی ډیر بیدار سړی و د کیک شانو ته پام وکړ هغه پښتنه ځینې وکړو لا قران مجید کې د څنګه کیسه ده کنه هغه وای دا ورسته دی دا وای دا ورسته د په خپل یو انداز جواب ورک دنیا لګیا د مفسرین خپل جوابونه ورکی کنه اڅوک پخته دي کنه یو جواب ورکی انو ایشا کشمیری صاحب جواب ورکړي چې هغه دلته تعرض کړسته یو نفسي ماده د دې دواړو ده یو دغه حیات موجوده مخصوصه د دې دواړو ده وې څوک دی ماده په لحاظ د دې دواړو ماده یو وا سره په لګاډه و ده د نوې وزن زه تشریح د لکوم کنه دا د نوې زه څه خپل په ورګاډه و کنه ماده د دې دواړو یو ده کنه ولي ان سماوات والارض كانتا رتقا رتقا وکړو د دوار یو ماده په یو ځای بایو د یو غاز غوندي په شکل جدي تحقیق دا دی ثابت کړی دی چې د اصل ماده د غاز غوندي تر وبو څخه پیدا شوی په وبو کې لکه هغه شی نه چې د شي ولي شي ګرم غوندي ستکل ګای سمو کې او قران مې وه دخان وه دخان ساينس نن ثابت کړی چې وه کې دخان وه دخان مګر ته خدمت کې کې الهي کې د ساينس دانان الهي کې د خدمت کې نو د درس نو ماده دا هر یو خطو دوار یو زید دا تفصیلی شکل چې کم دی دا تفصیلی شکل دا اسمان تفصیلی شکل مقدم دی پر چاوان پرمزکی پر ماده باید منورست دی کن دا تفصیلی شکل دا اسمان دا تصویه نه دی تصویه تصویه دا اسمان بل شید دا تر چاو مؤخر دی دا مزکی تر ماده پر کمزکی چې دا اسمان بعدیت شکر کی جاگه نسبتو چا تا شید دا اسمان موجوده شکل نسبت و مادیت نسبت و چات مادیت بیا چې په کوم ځای کې باندې چا شکل ښکار کیږي دمزکی موجوده شکل ښکار کیږي بعدیت بیا دمزکی موجوده شد اوس موږ تاسو پر وسیږي په دغه کیفیت دغه کیفیت یې شوی نسبت و د اسمان او مادیت د اسمان او چات ماده د هر احد پر اول باندې پر د تفصیلی شکل باندې څوشت او دغه قران دلته ویلي دلته تسبيه ورسته ولید انته دحوه ورسته ولید دحوه دحوه والارض بعد ذلك دحاها دحوه چاته وای من دا عام څور اواری دلته وای چې په دغه ترتیب باندې جوړ کړل لہذا دا خو نو دحوه ورسته ولید نفس وجود خو به ورسته دی ویل هیڅ تعرض نشته به هر حال زموږ بیا خپل ذوق دی موږ بیا لغت کتلی په لغت کې دحوه اوریدو ته نه وای کړ راغب کې شایسته اندازه غلې دی کړ ازاله شیء عن مقره شیء لخبل زیسخه دش کی دا فوتبال یو زی فروت یا دبر زی فروت ته دا شی پور وی یو زیس د شی یسته کی لکه بل ما حواره وکړي دحل مطر الحجر دحل مطر الحصا وی دا باران اوپر روان وی دا ډبرې لځه ګیل کړلې آ پاتې د پوری ولې دا اس چې په دامزه کې ولاړو دغه نه د خاورش دی دی کیته نو بدل ته هم دی دغه لفظ ته چاول چې دحا من دا هغه ډبرې لدازه د پښا پوری ول دا شی د شی پوری ول دا ته دحو وای او ری دوت نه وای چاته وای دح دغه ته وای زموږ په لزوخ دغه دی نور تفصیل خو هغه دې درته ومه کی چې به دې هیڅ مشکل ستنه چې دا جوړې کړل په دغه موجوده شکل مزکه جوړک دغه ګرد جبال په کې واچول او څوک ولی آلته تسویه نه ده تسویه د نفس ماده ورسته نشکره کی وخلق لكم ما في الارض و اتسترا د دې تعویل ته څنګه کوي چې د ماده تقدیم دی تقدیم د ماده نشکره کی د چانسغه د موجوده شکل نه تسویه د اسمان بعد کیش کرے کی زخ په در پیژم شو کیم نه لری کنه زما دي غار خلاصوم کنه وخلق لكم ما في الارض بیا ثم استوى الى السماء لدی معلومی چې د موجوده شکل نه ورسره د تسمیه کړ بالکل صحیح زمر زمر خپل د غرات چې دح و دات نه وای راغب اصفهانی د دح و ډیر شایسته ترجمه په خپل کړي او ډیر متعدد امثال راوړي او دا معنی هغه څه دی په دح په معنی کې ګر شامل کړي نه چې بس خو شي کړي دغه درخښت نه ده دح بس ته نه وای څه ته وای دا چې ازانه ده شایس خلق خپل زایس خو استکوال کړي بالکل ټیک ده چې په کوم ځای باندې اول د دې تشکیل سوی دی جوړ کړل دا کورای دا غته جوړ کړل دا کورای له ځانه دره اخیری څکل هغه اسمان خو جوړ شو دا کورای لخپل ځای او دا بل ځای ته چې په کوم ځای کې د الله وصول جوړ وسول غرونه ګونه او کشیو نباتات هر څه خزندی پرندی درندی کوټې پکې جوړ کړ پیدا کړ دا ده وجه لکه مځای کې الله هغه ځای دی د گردش ته پاره چا کړی دا د اسمان د چاورستو د اسمان د تصویر نه ورستو لغه اسمانه برابر کی ټیک ټاک غیر پر خپل ځای کی دوله دمزه کی خو انده دمزه کی کورای واخته له د شکل له ول الته گردش کا وکړ ول الته گردش کا بس علي سوال لګي دل گردش کی دا خو ورست دي ستاره ورست ازي دلته دي شپاسته کنه هو نه وخت قول انکم لتک